Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Чаму беларуская пазіцыя чарговым разам дэманструе сваю няздольнасць аб'яднацца? Падзенне даходаў насельніцтва б'е рэкорды. Беларусы і ліцвіны сваякі ці ворагі? У новай Атлантыдзе гутарка Вячаслава Ракіцкага з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. І у бардах свабоды Яраш Малішэўскі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У працы для вас працуе Дмітрий Гурневіч, у менскай студыі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў. Сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Чаму беларуская пазіцыя чарговым разам дэманструе сваю няздольнасць аб'яднацца? Падзенне даходу насельніцтва б'е рэкорды, як улада плануе зарабіць $500 на такім фоне. Беларусы і ліцвіны, сваякі ці ворагі? І першым на сваё пытанне адказвае Владзімір Глот. Ад 18 студзеня, то бок ад сённяшняга дня, у Беларусі пачнуць збіраць подпісы за адмену дэкрэту аб дармаедстве. Гэтую акцыю, якую гучна назвалі агульнанацыянальнай кампаніяй, ініцыявалі Беларускі прафсаюз работнікаў рады электроннай прамысловасці і грамадская арганізацыя «Правая дапамога насельніцтву». І з гэтай нагоды учора ў Менску правялі спецыяльную прэсавую канферэнцыю. На ёй я спытаў арганізатараў акцыі, ці збіраюцца яны далучыць да збору подпісаў іншыя дэмакратычныя арганізацыі, найперш грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», бо Таццяна Караткевіч афіцыйна абвясціла, што яна ініцыюе ўсебеларускі сход дармаеду. Старшыня РЭПу Геннадзь Фядыніч на маё пытанне адказаў, што запросіць да супольных дзеянняў і «Гавары праўду», і аб'яднаную грамадзянскую партыю, і партыю Беларускага народнага фронту, і іншых. Заадно спадар Фядыніч патлумачыў, чаму дамаўляцца з партнерамі збіраецца не да пачатку акцыі, а пасля яе старту. Маўляў, у рэгіёнах дэмакратычныя сілы звычайна працуюць разам, для іх гэта прывычная з'ява, хоць безумоўна каардынацыя патрэбна і на рэспубліканскім роўні. Калі пасля прэсавай канферэнцыі я адчыніў сваю электронную пошту, то пабачыў ёй ліст з руху за свабоду. Каманда Юрася Губарэвіча абвясціла аб пачатку кампаніі ў падтрымку жыхароў Беларусі, якіх дзяржава лічыць дармаедамі. Юрысты руху, гэтак сама як і РЭПу, гатовыя дапамагчы ў падрыхтоўцы скаргі ў падатковую інспекцыю і пракуратуру, а таксама прайсці пры неабходнасці ўсе судовыя інстанцыі. Учора ж бліжэй да вечара стала вядома, што Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі гатовая распачаць захады па адкліканні магілёўскіх дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія падтрымалі прэзідэнцкі дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. А сёння ля Камароўскага рынку актывісты ГП ў Менску пачынаюць збіраць подпісы за адмену прэзідэнцкага дэкрэту. Такім чынам атрымліваецца, што адну і тую ж працу робяць як мінімум 5 грамадскіх арганізацый і партый. Кожная цягне коўдру на сябе, а агульная каардынацыйная штабу не існуе наогул. Дык на якую эфектыўнасць акцыі можна разлічваць? Беларуская апазіцыя ўжо даўно вінаваціць у тым, што яна не здольная аб'яднацца. Пры гэтым тлумачыць такую бяздзейнасць яе лідараў пераважна двума фактарамі. Першы – суб'ектыўны, калі кожны з лідараў хоча стаць самым галоўным, а другі – аб'ектыўны, маўляў, на падобныя акцыі патрэбны фінансаванне. І кожны, хто яго дамогся, не хоча дзяліцца рэсурсамі з іншымі патэнцыйнымі партнерамі. Аналітыкі адзначаюць, што дагэтуль ніводная стратэгія апазіцыі яшчэ не спрацавала па вялікаму рахунку і не спрацуе, бо яе распрацоўваюць і выконваюць тыя ж самыя людзі, што і раней. Яны працягваюць выкарыстоўваць старыя метады і механізмы барацьбы, не робячы пры гэтым аніякіх высноваў і комплексна аналізу ўласных памылак. Падобна, што сітуацыя вакол прэзідэнцкага дэкрэту аб дармаедах толькі пацвярджае гэтае меркаванне. А вы з гэтым згодныя, калегі. Я бы якраз хацеў бы выступіць вобразна кажучы у абарону апазіцыі ў дадзеным выпадку менавіта з аб'ектыўнага пункту гледжання. Рэч у тым, што такая вось кампанія супраць дэкрэта аб дармаедах, яна можа павялічыць колькасць прыхільнікаў у канкрэтнай палітычнай сілы. І не бачу нічога кепскага, грэх гэтай канкрэтнай палітычнай сілі не пакарыстацца такім момантам, не павялічыць свой аўтарытэт, колькасць сваіх прыхільнікаў, бо, на думку многіх апазіцыянераў, гэта, ну, дастаткова выгадная тэма, якая, безумоўна, выклікае непаразуменне і нават абурэнне ў грамадстве, менавіта імкнення ўлады спагнаць гэты падатак з дармаедаў. Напрыклад, кампанія «Гавары праўду» збіраецца правесці такі з'езд, рабочую сустрэчу, яны назвалі гэта дармаедаў. І тут, безумоўна, такі, ну, дастаткова выгадны паліталагічны ход, калі да гэтай кампаніі далучацца, магчыма, новыя кадры, якія раней не вельмі цікавіліся палітыкай, прынамсі, на нейкі момант яны адчуюць то, што іх голас можа быць пачуты, яны прыйдуць на гэтую сустрэчу, і, магчыма, тым ці іншым чынам ужо гэта будзе для іх першым крокам па выказванню нейкай палітычнай актыўнасці. Ну, а чаму не разам? Таму што разам, в прынцыпе, апазіцыйныя партыі аб'ядноўваюцца, калі, вобразна кажучы, робіцца нейкая гістарычная падзея, калі робіцца рэвалюцыя. Напрыклад, заклік выйсці на плошчу ў дзень выбараў. Тады беларуская апазіцыя ўсё-такі апошнія прэзідэнцкія кампаніі праяўляла еднасць і ў гэтым сэнсе праяўляла сваю салідарнасць. А тут такая справа, па-першае, на бягучая, яна не прывядзе да рэвалюцыі, па-другое, такая справа, дзе галоўнае не вынік, а працэс. Вынік можа і не наступіць, то бок наўрад ці можна чакаць, што дзяржава пойдзе зусім ужо на разварот, на папятную, што называецца, і адменіць гэты дэкрэт. Нейкія праўкі ўжо былі ўнесены, але яны, відавочна, не задаволілі грамадства. Таму змагацца супраць гэтага дэкрэта можна дастаткова доўга, і ў гэтым сэнсе сапраўды я не бачу некай вялікай, ну, скажам там, розніцы і вялікай перавагі, калі б сілы апазіцыі былі б аб'яднаны. У гэтым сэнсе ўсё роўна стаўленне ўлады да гэтай тэмы не змянілася б, але паўтаруся, ў дадзеным выпадку, паколькі не ідзе размова там пра рэвалюцыйную змену ўлады, то апазіцыйныя партыі ставяць перад сабой больш лакальныя задачы, а менавіта падняць свой аўтарытэт, праявіць палітычную актыўнасць на той тэме, дзе яна можа быць заўважана, ну і плюс набыць новых прыхільнікаў. Не бачу тут нічога кепскага ў гэтым. Кожны цягне коўдру на свой бок, і гэта стала фактам яшчэ напрыканцы 90-х гадоў, фактычна пасля расколу ў Беларускім народным фронце апазіцыя не змагла сур'ёзна аб'яднацца пад адной шыльдай. Была больш-менш эфектыўная спроба напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году з Александрам Мілінкевічам, але ўсё вельмі хутка скончылася. Чаму? Тут вялікае значэнне маюць персанальныя адносіны. Той не падабаецца гэтаму, трэці іншаму, а чацвёрты першаму. А той левы, а той правы, а той рускамоўны, той беларускамоўны. Кожны хоча быць першым і унікальным. Доказ гэтаму вось тыя самыя подпісы супраць падатку для так званых дармаедаў. Супольна гэтую акцыю можна было б, канешне, правесці больш эфектыўна. Там нават не зразумела, ці гэта подпісы, так бы мовіць, легальныя, бо там відаць, што людзі не пакідаюць нікіх пашпартных дадзеных, сваіх адрасоў і гэтак далей. Вось нібыта часта беларускія апазіцыянеры кажуць пра неабходнасць адзінства, але справы на гэтым і сканчваюцца. Часам гэта так кур'ёзна выглядае. Я правіў мноства публіцыстычных перадач, у якіх удзельнічалі лідары партыі, на пытанне, а чаму вы разам, вось, напрыклад, гэта не хочаце зрабіць, найчасцей такі адказ гучаў. А нас вот туды не запрасілі, мы не ведалі, мы мусім падумаць. Як быццам бы ў гэтых у людзей няма тэлефонаў, фейсбука, твітэраў. Вось пазвані дадамоўся, пытанне ў іншым. Апазіцыя не хоча насамрэч аб'ядноўвацца. У адваротным выпадку, яна б, канешне, гэта даўно ўжо зрабіла. Ані КГБ, ані Лукашэнка ёй, у прынцыпе, ў гэтым не замінаюць. Проста для апазіцыі, ну, такой патрэбы не існуе. Працоўвае такая логіка, што, маўляў, мы аб'яднаемся, а больше могуць выграць іншыя, а не мы. То бок мы будзем працаваць, а вось сліўкі будуць збіраць іншыя. Гэта ўсё вынік таго, што паміж беларускімі апазіцыянерамі, лідарамі, няма проста даверу. Ёсць канкурэнцыя, і яна ўсё вызначае. Кожны хоча быць першым са зборам подпісаў супраць падатку на дармаедства, і ў выніку акцыя губляе свой эфект. Але, канешне, застаецца адчуванне, што вось мы былі ўсё ж такі першымі, гэта пра нас паведамілі СМІ, пра нас пісалі і гаварылі. Канешне, у дэмакратычнай дзяржаве такая вось дзеапазіцыя змагаецца за ўладу на выбарах. Гэта стандартныя паводзіны, але сумняюся, што ў аўтарытарнай краіне гэта той шлях, які дадае апазіцыі больш прыхільнікаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. А зараз пытанне Віталя Цыганкова. Падзенне даходаў насельніцтва б'е рэкорды, як улада плануе зрабіць 500 даляраў на такім фоне. Сапраўды, рэальныя наяўныя даходы беларусаў працягваюць абнаўляць негатыўныя рэкорды. Паводле апошніх дадзеных, якія прадставіў Белстат, у студзені-лістападзе гэты паказчык знізіўся на 7,5% у параўнанні з аналагічным перыядам 2015 году. Варта нагадаць, што рэальныя наяўныя даходы насельніцтва – адзін з галоўных эканамічных паказчыкаў, паводле якога вызначаецца дабрабыт грамадзянаў. Ён разлічваецца як розніца паміж усімі грашовымі даходамі насельніцтва і абавязковымі плацяжамі, напрыклад, падаткамі, зборамі, унёскамі, скарэнтаванымі на індэкс спажывецкіх цэнаў. І вось даволі стабільна апошнія месяцы гэтыя рэальныя даходы зніжаюцца. У студзені-верасні 7,2, у студзені-кастрычніку 7,3 і зараз вот рэкордныя 7,5. Як жа тут не нагадаць, што паводле плану беларускага ўраду, якія былі абвечаны пачатку года, рэальныя даходы павінны былі павялічыцца на 0,5% да паказчыка 2015 года. На самой справе атрымаем 7,5 мінус. Тым часам падае і рэальны заробак, які разлічваецца з улікам інфляцыі. У студзені-лістападзе ён знізіўся на 4,3%. І, дарэчы, варта сказаць, што гэтыя самыя рэальныя даходы, пра якія мы зараз разважаем, яны падаюць ўжо другі год запар, бо ў 2015 годзе яны ўпалі на 5,9%. Бачым, амаль 6 там і 7,5 тут. Так вот катастрафічна, можна сказаць, параўнальна з нейкімі 90-мі гадамі падаюць рэальныя даходы беларусаў. Александр Лукашэнка спадзяецца на знешнія чыннікі. Што атрымаецца дамовіцца з Расіяй, яна зноў пачне пастаўляць в поўнай ступені нафту на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Атрымаем новыя крэдыты той жа Расіі, які зараз затрымліваецца гэты крэдыт, плюс, магчыма, удасца дамовіцца ад міжнароднага валютнага фонду. Нафта, кошт на нафту апошнія месяцы расце, і ў гэтым таксама можна спадзявацца, што Расія будзе падымацца і купляць беларускія тавары, і зноў-такі, што прадукты беларускай нафтаперапрацоўкі больш па большай цане будуць купляцца на захад. Вот фактычна знешнія прычыны, гэта адзіная магчымая крыніца аптымізму, якая стаіць за гэтым абяцаннем Александра Лукашэнкі ў наступным годзе, то бок да канца гэтага 2017 года дасягнуць заробку 500 даляраў. Але калі гэтага не будзе, калі спраўдзяцца зноў-такі прагнозы сусветных эканамістаў, якія прынамсі апошнія два гады спраўджваюцца даволі дакладна, і рэальныя грашовыя даходы зменшацца. Але нават і ў гэтым выпадку тыя самыя 500 славутыя даляраў можа быць дасягнута. Ну, перш за ўсё, двума шляхамі. Першы – гэта за кошт скарачэння, працягнення скарачэння людзей на прадпрыемства. Яно ідзе даволі актыўна гэтыя ўжо два гады і будзе працягвацца ў 2017 годзе. Ну і другое – за кошт росту цэнаў і тарыфаў. То бок, умоўна кажучы, к канцу 2017 года, калі некім цудам і будзе дасягнута гэтая лічба 500 даляраў, але магчыма, што на гэтыя 500 даляраў беларус зможа менш купіць, чым цяпер на 380, на 400. Мне падаецца, што найбольш вось верагодны варыянт, які чакае Беларусі беларусаў, гэта тое, што гэта абяцанне проста не будзе выкананае. У гэтым як бы нічога не мановага, ну такое здаралася ўжо не раз, што штосьці абяцалася, але не атрымоўвалася. Прычынаю таму нейкія ўнутраныя чыннікі, а пераважна, канешне, нейкія вонкавыя сусветны крызыс і гэтак далей. Зрэшты, ўжо было такое не цэлае вось 3 гады таму, Александр Лукашэнка абяцаў павялічыць сярэдні заробак да зноў 500 даляраў пасля вось гэтага абвалу, вядомай дэвальвацыі ў 11 годзе, але гэта не атрымалася, таму што зноў жа прычынай быў сусветны эканамічны крызіс і нафта, і Расія, так нам гэта патлумачылі. То я не бачу некай прычыны, каб гэтым разам зноў жа так не патлумачыць. Сапраўды, вось Віталь казаў пра магчымасць выскарачаць штаты прадпрыемстваў і гэтым як бы здабываць гэтыя грошы, павялічыць па статыстыцы заробак да 500 даляраў. Але мне здаецца, што тут таксама для ўлады ёсць пастка, таму што, канешне, звальняючы, скарачаючы людзей і не даючы ім новай працы, а з працай вельмі напружаная сітуацыя, улада таксама вось ходзіць фактычна па вастрыі ляза, таму што гэта можа быць прычына вось таго сацыяльнага якраз такі выбуху, пра які мы казалі. Іншых выхадаў, мне здаецца, для ўлады і не варта шукаць, калі яны хочуць да 500 даляраў павялічыць гэты заробак. Ну, адзіны варыянт, гэта, канешне, дапамога Расіі, што сёння выглядае вельмі малаверагодна. Нават калі Расія пагодзіцца на вось вяртанне статус-кво з пытаннямі нафты і газу, то мне падаецца, што гэта ўсё ж такі не тыя лічбы, каб з 370 сённяшніх даляраў сярэдняга заробку раптам павялічыць на чарговае 130. Гэта ўсё ж такі касмічныя лічбы. І дапамога еўразвязу, гэта таксама для дзяржаўнага бюджэту смешныя грошы. Гэта вось зноў жа можна залатваць імі пэўныя дзіркі, выкарыстоўваць на нейкія вось гэта датацыйныя праекты Еўракамісіі, на сацыяльныя праекты, але гэта нават не 5% ад валавага ўнутранага прадукту, зрэшты, які вось статыстыка, як паказвае, зменшыўся ў мінулым годзе на 2,5%. Мне падаецца, што вось гэтае падзенне будзе працягвацца. У такой сітуацыі павялічыць заробак проста не ўдасца. Я думаю, што пры вось тым таленце, які Александр Лукашэнка мае, вось сваю языкастасці так звана, ён здолее патлумачыць, і частка людзей, канешне, паверыць. Але, канешне, гэта ўжо не той час, не сярэдзіна 2000-х гадоў, калі людзі будуць сітуацыяй задаволены, і гэта напружанасць, канешне, будзе павялічвацца, а заробак не той, што расці. А мне падаецца, што якраз такі заробак яшчэ будзе падаць. Ну, вось, калегі, атрымліваецца дзіўная карціна. Выдаткі беларусаў усталёўваюць новы антырэкорд, а насельніцтва вядзе сябе спакойна. Няма ніякіх акцыяў пратэсту, а апошнія пытанні незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў паказваюць, што колькасць людзей, гатовых публічна пратэставаць, не павялічваецца. Ну, узнікае законнае пытанне, чаму так атрымліваецца. Я паспрабую адказаць на яго з дапамогай лічбаў Нацыянальна-статыстычнага камітэта. Глядзіце, мы не аднойчы казалі, што беларускія крызісы заўсёды адбіваліся на рэальных прыбытках насельніцтва. Але ж далёка не заўжды мы згадваем, што потым прыбыткі также імкліва адыгрывалі пазіцыі. Вось два прыклада. У 2009 годзе даляр за два месяцы падаражэў на 30%. Наяўныя прыбыткі за год выраслі ўсяго на 3,7%. Гэта 2009 год. Затое ўжо 2010 годзе ўсё вярнулася на кругі свая. Рост прыбыткаў 14,8%. Ідзём далей. Самы вялікі крызіс быў у 2011 годзе. Тады кошт даляру павялічыўся ў 3 разы. І гэта, зразумела, больш адчувальна паўплывала на рэальныя прыбыткі. Яны сышлі ў мінус на 1,1%. Затое ў наступным, гэта 2012 годзе, небывалы рост. Адразу на 21,5%. Ну, а дадзеныя за мінулый год ўжо агучыў Віталь Цыганкоў. І што я хачу сказаць? Людзі ўжо ведаюць, пасля удару па іхнай кішэні улады знаходзяць магчымасць не толькі кампенсаваць іхныя страты, а нават даволі істотна павялічыць іхныя прыбыткі. Думаецца, менавіта з-за гэта насельніцтва так спакойна ставіцца да сваіх цяперашніх стратаў. Канешна, шмат каму давялося дастаць валюту са сховішчаў, каб захаваць ранейшы ровень жыцця. Гэта зноў жа пацвярджаюць лічбы. Летась насельніцтва праз абменнікі і банкаўскія рахункі перадалі дзяржаве амаль 2 мільярды назапашаных раней даляраў. Таму пытанне зараз не ў тым, ці здолее дзяржава ў 2017 годзе кампенсаваць беларусам патрачаныя імі грошы. Я ўпэўненая здольная. Правда, не ў такіх вялікіх памерах, але ж не здарма Лукашэнка штораз паўтарае, што насельніцтву трэба вярнуць заробак у памеры 500 даляраў на месяц. Мне падаецца, так яно і адбудзецца. Пытанне ў іншым, якой цаной вярнуць паўтысячы зялёных і што будзе пасля гэтага. І вось гэта, на маю думку, самае трывожнае. Вось усё болей і болей эканамістаў кажуць, што Беларусь у адрозненні ад мінулых гадоў мае справу не з бягучымі крызісамі, а са структурным крызісам. І ён ужо мала звязаны з падзеннем коштаў на нафту, з тым, што Расія за праблем на ўласнай эканоміцы закупляе менш беларускіх тавараў, і нават з тым, што Беларусь зменшыла пастаўкі нафты. Высветлілася, што многія беларускія прадпрыемствы неэфектыўныя. Яны могуць працаваць і працавалі, дарэчы, калі іх рэгулярна і танна крэдытавалі. Але калі друкаваны станок узялі пад кантроль, высветлілася, што насамрэч такія прадпрыемствы працуюць дрэнна. Каб вярнуць заробак у $500, трэба зноў ўключаць друкарскі станок. Аднак і гэта, на думку экспертаў, у адрозненні ад мінулых гадоў ўжо не выратуе. І таму яны прагназуюць, не варта спадзявацца, што прыбыткі ў рэальным выражэнні могуць прыкметна павялічыцца сёлета ці нават праз год. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Цяпер маё пытанне: беларусы і ліцвіны, сваякі ці ворагі? Некалькі дзён запар адной вось такой самых гарачых тэмаў сярод беларускіх карыстальнікаў сацыяльных сетак была беларуска-ліцвінская тэма, так назавем яе. Пачатак ёй паклаў пісьменнік Адам Глёбус, які ў сваім фэйсбуку пачаў публікаваць допісы пад назвай «Беларусы і ліцвіны». Вось, напрыклад, адзін з іх: у беларуса ёсць мова, пашпарт, рубель, у ліцвіна ёсць мары, мроі, трызненні. Беларусы спакойны, разважлівы, асцярожны, ліцвіны крыўдлівы, крыклівы ды крывадушны. Беларуса ведаюць у свеце, пра ліцвіна нешта некае чула, толькі невялічкая купка беларусаў. Беларус прыхоўвае свае здольнасці і набыткі, ліцвін спрабуе пераканаць у размоўцу свае лепшасці, значнасці і патрэбнасці. Беларусы былі, ёсць і будуць, а ліцвіны то ёсць, то іх няма. Гэты допіс мабілізаваў многіх актыўных карыстальнікаў да спрэчкі не на жыццё, а на смерць. Многія пачалі вось рабіць так званыя камінг-ауты і прызнавацца, што вось яны таксама ліцвіны. Іншыя ж даказвалі шкоднасць ліцвінскай плыні, якая, вось маўляў, размывае беларускую. З абодвух бакоў гучалі вельмі часта абразлівыя каментары, спакайнейшыя пачалі супакойваць гарачыя галовы, каб не весціся на правакацыю замежных спецслужбаў, якія, вось маўляў, хочуць пасварыць беларусаў. Тэма ліцвінства сапраўды нечакана ў мінулым годзе ўсплыла ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, як такі вось дакор беларусам, якія, маўляў, такім чынам хочуць аддзяліцца ментальна ад гісторыі Русі. І гэта такая вось тэма уздымалася не ў некіх маргінальных сродках масавай інфармацыі, а па цэнтральных тэлеканалах у Расіі. Я ў гэтым канкрэтным выпадку далёкі ад канспіралогіі. Пасварыцца беларускія інтэлектуалы цудоўна могуць і без ФСБ. А сварыцца насамрэч і не трэба было. Можна, канешне, цяпер доўга высвятляць, хто першы пачаў і хто больш вінаваты, але сутнасць не ў гэтым. Сутнасць у тым, што і беларускасць, і ліцвінскасць узаемна не выключаюцца. Дастаткова школьнага курсу па гісторыі, каб гэта зразумець. Беларусы – гэта нашчадкі ліцвінаў, грамадзянаў Вялікага княства Літоўска, гэта палітычная з'ява, палітычны тэрмін. Наша дзяржава – гэта нашчадак Вялікага княства. І гэта прызнае нават сённяшняя ўлада, якую вось шмат хто справядліва папракае ці дакарае ў празмернай прывязанасці да спадчыны Савецкага Саюзу. Прыгадаю такую гісторыю, вось калі два выпівохі некалі стаялі каля крамы, разглядалі бутэльку гарэлкі, я это сам на свае вочы бачыў, не быў адным з двух, і адзін кажа другому: «Здурань, што ты купіў? Гэта ж вот што за гарэлка? Я яшчэ такую не піў. Што такое вітал?» А другі яму кажа: «Дурань, ты што? Гэта ж наш князь». І мне падаецца, што так званы просты люд разумее часам больш, чым вось, ну, так званыя інтэлектуалы. Не маюць рацыі тыя, хто прыпісвае літвінам ці ліцвінам, розныя па-рознаму гэта называюць, некую ментальную і культурную выключнасць. Шукаюць вось у іх адрозненне ад беларусаў, маўляю, яны то лепшыя, то іншыя, то больш унікальныя, яны не асавечаныя. Беларусы таксама розныя. Праваслаўныя, каталікі, пратэстанты, юдэі, мусульмані, атэісты, рускамоўныя, беларускамоўныя, тыя, што размаўляюць на трасянцы, на палескай гаворцы ці іншых, прыхільнікі Еўропы ці Расіі, але гэта ўсё ж такі беларусы ўсе яны. Дык і літвіны такія самыя былі ў Вялікім княстве. Вельмі вялікая шматкультурнасць была і разнастайнасць думак, як казаў класік. І не варта сёння сур'ёзным людзям, мне падаецца, гуляцца ў літвінства і спрабаваць проціпаставіць гэты тэрмін беларускасці. А таксама тым гарачым галовам, якія так крытыкуюць ліцвінства, трэба таксама зразумець, што гэта працяг ліцвінскасці, мае на ўвазе беларускасць. І гэта, ў прынцыпе, тое самае. А што вы думаеце на гэты конт? Хто вы, ліцвіны больш ці беларусы? В пашпарце нашым напісана, што мы грамадзяне Беларусі. Я думаю, гэта будзе самы такі правільны і адэкватны адказ для 21-га стагоддзя, калі мы маем дачыненне, маем справу з нацыямі, як сказаў класік паліталогіі, з уяўленымі супольнасцямі, і менавіта, скажам так, грамадзянства пашпартнае, а не этнічнае, сёння пераважае ў самаідэнтыфікацыі і самавызначэнні. Мне сапраўды сапраўды здаецца, што супрацьпастаўляць літвінаў беларусам, гэта прыблізна тое ж самае, што супрацьпастаўляць галаў французам. То бок гэта дзве розныя гістарычныя іпастасі, па сутнасці аднаго і таго ж народа, і сапраўды выклікаюць, ну, як мінімум, шкадаванне людзі, якія менавіта актыўна супрацьпастаўляюць, а гэта частка, гэта плыня сапраўды ў сацыяльных сетках дзейнічае часам дастаткова актыўна і агрэсіўна, менавіта адмаўляючы беларусаў і як назву, і як народ, які, ну, скажам, сфармаваўся пад неправільнай назвай і неправільных гістарычных абставінах, маецца на ўвазе ў абставінах імперскай Расіі. І, маўляў, толькі літвіны, гэта, ну, сапраўдныя вось насельнікі гэтых тэрыторый беларускай цяперашняй рэспублікі, і толькі выратаванне ёсць у тым, каб все беларусы пачалі ўсведамляць сябе менавіта літвінамі. Ну, здаецца, дарэчы, у гісторыі не было такога, каб адбываўся, скажам, адваротны працэс нацыя будаўніцтва. Ну, уласна кажучы, не было такога, каб французы сталі галамі, а немцы сталі зноў там готамі, ці брытанцы сталі там брытамі і гэтак далей. Маецца на ўвазе, што ў пэўным гістарычным развіцці кожная нацыя праходзіць свой этап, а вось прыкладаў, калі б назад адваротны этап, каб нацыя, ўжо сфармаваўшыся ў 20-21 стагоддзі, раптам пачынала крок у, скажам, сваё гістарычнае мінулае, брала тыя старыя свае назвы і так далей, ну, такого вось пакуль што не назіралася. І з гэтага пункту лежання менавіта такое, ну, так званае супрацьстаянне літвінства і беларусаў, і, мне здаецца, трэба успрымаць, менавіта не проціпастаўляць, а як пэўнае гістарычнае развіццё, пэўны гістарычны этап, як, безумоўна, паважны падмурак для нацыянальнага самаідэнтыфікацыі менавіта ў гэтым сэнсе. Пытанне аб беларусах і літвінах адно, можа, нават самых ключавых у беларускай гісторыі, бо існуе меркаванне, што літвіна адна з нешматлікіх, калі не адзіная супольнасць Еўропы, якая згубіла сваю саманазву, ператварылася ў Беларусі. Ну, а ў выніку іх нашчадкі не маглі звязаць гісторыю дзяржавы ўласных продкаў, маецца на ўвазе вялікае княства літоўскае са сваім жыццём. Таму спадчына гэтай краіны пачала атаясамліваецца з суседзямі, з сучаснымі літоўцамі. І вось калі задацца, што было на тэрыторыі сучаснай Беларусі, то гэта Вітаў, пра якога згадваў Дмітрый Гурневіч, росквіт дзяржавы, паступовы заняпад вялікае княства літоўскае, палінізацыя ў час існавання Рэчы Пасполітай, урэшце далучэння да Расійскай імперыі. Я хацеў бы звярнуць увагу вось на такім гістарычным фоне на адну рэч, што такія дыскусіі могуць пасварыць і беларусаў, і іх суседзяў, літоўцаў ці літувісаў, як тут правільна сказаць, бо ў Літве апошнім часам даволі шмат гавораць пра тое, што ёсць беларусы, якія лічаць, што Літва доўга і неўдзячна паводзіла сябе ў дачыненні да беларусаў. Паколькі роля беларусаў у вялікім княстве літоўцаў была больш значнай, чым малююць цяпер і малявалі раней літувісы. І мне падаецца, гэта такі недобры шлях, бо наадварот, і ў Літве некаторыя лічаць, што беларусы прысваюць сабе занадта шмат загульнай гісторыі. І гэта, я думаю, такі, ну, не вельмі ўдзячная і па вялікаму рахунку непатрэбная дыскусія. Неўдзячная таму, што сённяшняя Літва, сённяшняя улады Літвы, гэта вялікія прыхільнікі дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі. Не трэба казаць, што колькі мерапрыемстваў праводзіць дэмакратычная супольнасць в Беларусі, дзе за межамі краіны, найперш у Вільні, у Літве. У парламенце, у офіцыйным парламенце Літвы ёсць спецыяльная група за дэмакратычную Беларусь. І вось такія выказванні, я не разумею, што яны як бы з аднаго боку не зусім публічныя, яны так бы як бы тонуць там дзесьці у сацыяльных сетках, але яны могуць і выплеснуцца наверх, ускладніць, зрабіць зусім непатрэбны ўнесці аспект у тыя дачыненні, якія сёння існуюць паміж афіцыйнымі ўладамі Літвы і паміж беларускай апазіцыяй. Пакуль ідзе довольно такая шчыльная супольная праца, літоўцы чым могуць нам дапамагаюць, і парушаць гэта праз падобную дыскусію, мне падаецца, зусім непатрэбна. Гэта быў Владзімір Глот, разам з ім у менскай студыі працаваў сёння Віталь Цыганко, прадзе я Дмітрый Гурнівіч. Вы слухалі «Трайны ўдар». Сёння мы абмяркоўвалі тры пытанні. Чаму беларуская апазіцыя чарговым разам дэманструе сваю няздольнасць аб'яднацца? Падзенне даходу насельніцтва б'е рэкорды, як улада плануе зрабіць 500 даляраў на такім фоне. Беларусы і ліцвіны – сваякі ці ворагі? Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны ўдар».